हमको प्यार जताना, प्यार कभी से तुझे करते हैं। आया न हमको प्यार जताना, प्यार कभी से तुझे करते हैं। तुझे करते हैं भोलापन तेरा आ गया हमको, साथ के पल तेरे मरते हैं। जिसने हमारे दिल को समझा वो एक तेरा ही दिल है। जिसने हमारे दिल को समझा वो एक तेरा ही दिल है। तेरा आंचल तेरी बाहें अपनी यही तो मंजिल है, अपनी यही तो मंजिल है। हम तो तेरे हो ही चुके हैं, अपना कहते डरते हैं। भोलापन तेरा आ गया हमको, साथ के पल तेरे मरते बुझा नहीं पा।